ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी, बताइए कुछ। हाँ बोलिए। 300? हाँ जी, सड़सठ में। हाँ जी, हाँ जी, गंधादीनाम एकैको यथाक्रमं पृथिव्यादीनाम एकैकस्य गुण। गंधादीनाम, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये जो है इन चारों का एकैको यथाक्रमं, एकैक गुण यथाक्रमं, जिस क्रम में वो रखे हुए हैं। पृथिव्यादीनाम, पृथिव्यादि के वो एकैक गुण है, यानी गंध है, उसके बाद रस है, उसके बाद रूप है, उसके बाद स्पर्श है। ऐसे ही इधर पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है। तो गंधादि गुणों का एक एक गुण यथाक्रमम, क्रम के अनुसार पृथ्वीयादि नाम, पृथ्वी आदि चार पदार्थों का एक एक गुण कहलाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में? अच्छा, आगे। अतः इसलिए तद अनुपलब्धि उस गुण की अनुपलब्धि है, उस गुण की अनुपलब्धि है। कहां पर? तेषां तयो तस्य च अनुपलब्धि। अतः तद अनुपलब्धि को कह रहे हैं, तेषां उन तीनों का, तयो उन दोनों का, तस्य उस एक गुण का अनुपलब्धि, वहां पर अनुपलब्धि है। कहां पर? ज्ञानेन्द्रिय से उपलब्ध नहीं होता है तीनों गुणों का, रस रूप और स्पर्श का। ठीक है जी, तयो अनुपलब्धि, उन दो गुणों की उपलब्धि नहीं होती है, यानी रसना इंद्रिय में रूप और स्पर्श की उपलब्धि नहीं होती है। तस्य अनुपलब्धि, उस अग्नि में नहीं, तस्य का मतलब है यहाँ पर अग्नि, उस अग्नि में रूप की चक्षु है, तस्य चक्षु इंद्री में रूप की उपलब्धि तो होती है, तस्य अनुपलब्धि उस स्पर्श की अनुपलब्धि होती है। यानी तस्य का मतलब है नेत्रेंद्री, तस्य का मतलब है यहाँ पर है वैसे नेत्रेंद्री से उस स्पर्श की अनुपलब्धि होती है। तस्य स्पर्शस्य अनुपलब्धि नेत्रेंद्रिये न तस्य अनुपलब्धि, नेत्रेंद्रिय से उस स्पर्श की अनुपलब्धि होती है। तयोः अनुपलब्धि, रसना इंद्रिय से उन दोनों गुणों की अनुपलब्धि होती है, यानी रूप और स्पर्श की। और फिर कहा तेषां, ज्ञानेन्द्रिय से उन तीन गुणों की अनुपलब्धि होती है, कौन से? रस रूप, रस और स्पर्श, ऐसा। उसी को आगे स्पष्ट किया है, ग्रानेन रस रूप स्पर्शानाम अनुपलब्धि, रसनेन रूप स्पर्शयो अनुपलब्धि, चक्षुषा स्पर्शस्य अनुपलब्धि, ये तेषां तयो तस्य च अनुपलब्धि को ही खोला है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? और हाँ जी 365 में बोलिए। उद्दिष्टम हाँ जी ये कहना चाह रहे हैं गंधादया पृथिव्यादि गुणा इति उद्दिष्टम। गंध आदि पांच गुण ये पृथ्वी आदि पांच भूतों के गुण हैं ऐसा उद्दिष्टम कह दिया है उद्देश्य सूत्र में 1.1.14 में। ठीक है उद्देश्य वो जो कहा है वहां पर उन गुणों को वहां जो कथन किया है उद्देश्य च और वो जो उद्देश्य किया यानी जो कथन किया है उस कथन में ये दो प्रकार के अर्थ निकल के आ रहे हैं। पृथ्वी आदि नाम एक गुणत्वे पृथ्वी आदि द्रव्यों के एक एक गुण अर्थ भी निकल के आ रहा है अनेक गुणत्वे और अनेक गुण भी निकल के आ रहे हैं तो दोनों की स्थिति में समान समान यानी दोनों अर्थ वहां समान रूप से निकल के आ रहे हैं। एक एक गुण के रूप में भी निकल के आ रहा है अनेक गुण है इस रूप में भी निकल के आ रहा है इसलिए संशय होता है कि पृथ्वी आदि पदार्थों के एक एक गुण है या अनेक गुण है। मतलब वहां पर सूत्र देखेंगे ना आप सूत्र क्या है गंध रस रूप स्पर्श शब्द पृथ्वी आदि गुणाह। ठीक है ना गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये पांच हैं ऐसे ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच हैं तो जिस क्रम से वहां पर लिखा हुआ है तो इस क्रम से एक एक का एक एक गुण भी पता लग रहा है। मतलब गंध जो है पृथ्वी का है रस जो है जल का है इस तरह का। ठीक है ऐसा भी वहां स्पष्ट हो रहा है और तदर्था ये उनके विषय हैं तदर्था का मतलब तेषाम विषय तदर्था या तेषाम अर्थ तदर्था यानी पृथ्वी आदि पदार्थों के ये गुण विषय हैं अर्थ का मतलब विषय तो इन पदार्थों के ये विषय है तो इस स्थिति में जब देखते हैं तो पृथ्वी में चार गुण दिखते हैं। जब हम पृथ्वी में देखते हैं तो पृथ्वी में चार गुण दिखते हैं तो एक ओर से हम पृथ्वी में चार गुण दिख रहे हैं और सूत्र निर्देश में एक एक गुण दिख रहा है। ठीक है ना इस सूत्र निर्देश में ये भी ठीक लग रहा है सूत्र के निर्देश में यहाँ पता लगता है एक एक पदार्थ के एक एक गुण है ऐसा अर्थ निकल रहा है और जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो वह चार अर्थ दिख रहे हैं प्रत्यक्ष में भी वह चार दिख रहे हैं और सूत्र निर्देश में एक एक दिख रहा है तो ये सही है या वो सही है कौन सी बात सही है ये प्रश्न है। हाँ जी पकड़ में आ रहा है क्योंकि पृथ्वी आदि नाम एक एक गुणत्व पृथ्वी आदि का एक एक गुण है ऐसा समझ में आ रहा है अनेक गुणत्व एक गुण मानो तो भी वही बात निकल रही है अनेक गुणत्व कहें वही बात निकल रही है वही बात निकल रही का मतलब सूत्र के अनुसार एक एक गुण निकल रहा है और प्रत्यक्ष में देखेंगे तो अलग अलग गुण दिखाई दे रहे हैं दोनों समान हैं तो मतलब प्रत्यक्ष भी प्रमाण है और शब्द भी प्रमाण है तो दोनों प्रमाण है एक जैसे है ना दोनों प्रमाण होते तो फिर हम क्या माने यानी प्रत्यक्ष के समान माने या शब्द प्रमाण के समान माने यह प्रश्न है। मतलब शब्द प्रमाण तो एक एक गुण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और प्रत्यक्ष प्रमाण जो है चार तीन दो गुणों के रूप में प्रस्तुत कर रहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रमाण है शब्द प्रमाण भी प्रमाण है दोनों समान है एक जैसे है तो जब दोनों समान है तो हमें तो संशय होगा ना कि इसके प्रत्यक्ष के समान माने या शब्द प्रमाण के समान माने तो उसका समाधान यहाँ पर दो सूत्रों से किया है कि स्पर्श पर्यंत पृथ्वी का मानो और जल के तीन मानो अग्नि के दो मानो वायु का एक मानो फिर जो अंत में बचा है आकाश उसका एक गुण मानो ये व्यवस्था दी है। पकड़ में आ गए हाँ जी ये कहते हैं आकाशस्य उत्तर शब्द शब्द जो है उत्तर बाद वाला जो शब्द है वो आकाश का गुण है। ठीक है ना तो स्पर्श पर्यंतेभ्य स्पर्श पर्यंत गुणों से अतिरिक्त स्पर्श पर्यंत गुणों से भिन्न बचा हुआ इन गुणों से बचा हुआ जो शब्द है वो आकाशस्य वो आकाश का गुण है। ऐसा समझना चाहिए। स्पष्ट हो गया? सर्वे उपलब्ध्यन्ते, ये कहते हैं ये जो आपने गुणों का योग बताया, गुणों का नियम बताया, सिद्धांती ने बताया ना कि पृथ्वी के चार है ऐसा ऐसा, ये जो गुणों का नियम बताया है ये असाधु, ये साधु नहीं है, ये यानी ना साधु, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? यस्य भूतस्य ये गुणा, जिस भूत के जो गुण होते हैं, जैसे पृथ्वी भूत के चार गुण हैं, न ते तदात्मकेन इंद्रियेन, तदात्मकेन का मतलब है उस पृथ्वी से बनी हुई इंद्री से, उस पृथ्वी से बनी हुई ग्रानेन्द्री से सर्वे न उपलब्ध्यन्ते, सारे गुण उपलब्ध नहीं होते। जिस भूत के जो गुण हैं उसी भूत से बनी हुई ग्रानेन्द्री से वो चारों गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। उसी बात को आगे स्पष्ट किया है, पार्थिवेन ही घ्राणेन स्पर्श पर्यंता न गृहयन्ते, पार्थिवेन ही घ्राणेन, पृथ्वी से बनी हुई जो घ्राणेन्द्रिय है उस इंद्री से स्पर्श पर्यंत चारों गुण न गृहयन्ते, ग्रहण नहीं होते हैं। गंध एव एको गृह्यते, केवल एक ही गंध गृहित होता है। एवं शेषेषु इति, ऐसे ही बाकियों में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। जिस रस में तीन गुण हैं, जिस जल में तीन गुण हैं, उसी जल से बनी हुई रसना इंद्री से वो तीनों गुण उपलब्ध नहीं होते हैं, उससे तो केवल एक रस ही उपलब्ध होता है। ऐसा जिस अग्नि से चक्षु इंद्री बनी है, ठीक है ना, तो जिस अग्नि में दो गुण उपलब्ध होते हैं उसी अग्नि से बनी हुई नेत्रेंद्री से एक ही गुण उपलब्ध होता है, ऐसा है। ठीक है, हाँ, क्या निकल के आया? तो ये कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी, आपने कहा ये इंद्रियां भौतिक हैं, भूतों से बने हुए हैं, और आपने व्यवस्था दी है कि पृथ्वी में चार गुण हैं। जिस पृथ्वी में चार गुण हैं उसी पृथ्वी से ग्रानेन्द्री उत्पन्न हो गई, तो कारण में जो गुण हैं वो उसके कार्य से भी दिखाई देने चाहिए ना। कारण पूर्वक ही तो कार्य होता है, मतलब मिट्टी में जो गुण हैं वो घड़े में होने चाहिए, ठीक है ना। और आप कहते हो घड़े में तो ये गुण हैं, और लेकिन मिट्टी में ये गुण हैं लेकिन घड़े में नहीं है, ऐसे कैसे होगा? जब आप कहते हो पृथ्वी से बनी है ग्रानेन्द्री तो उसमें ये चारों गुणों को पकड़ने का सामर्थ्य होना चाहिए, पकड़ में आ रहा है? ये पूर्व पक्षी का कथन है, पर ऐसा तो है ही नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं पृथ्वी का तो एक ही गुण है गंध गुण, फिर ये बाकी चारों तीनों गुण कहां से आ गए? ये तो संसर्ग से आए हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। सिद्धांती कहता है नहीं, संसर्ग से नहीं आते हैं, उसी के अपने गुण है। पकड़ में आ रहा है? ये सिद्धांत है, पकड़ में आया जी? वहां वैशेषिक में लंबी चर्चा हुई थी ना, तो वहां पर यही बात आई कि न्याय दर्शनकार ने तो उसी के गुण माना है, तो वहां पर भी मेरा प्रतिपादन था कि वैशेषिक में भी जो माना है वो पृथ्वी के ही गुण है चारों, ऐसा। हाँ जी, पूर्व पक्षी की बात ज्यादा अच्छी लगती है, ये तो आप कथन कर रहे हो। संसर्ग से अगर आ रहे हैं तो आप आगे समस्या पैदा करेंगे, तो आप समाधान देना उसका, जो समस्या उठाएंगे ना उस समस्या का फिर समाधान आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये सूत्रार्थ बताएंगे, विष्टम ही अपरम परेण। उपेंद्र जी, विष्टम ही अपरम परेण, जो पूर्व पक्षी वो बता रहा है किस प्रकार से नियम सिद्ध होता है संसर्ग से, जो पीछे वाला है जो पदार्थ जो गुण है उसके साथ उसके पहले वाला जो गुण है वो संबंध होता है। यूं कहें पिछले वाला गुण जो है वो उसके पहले वाले से संबंध होता है, जैसे वायु है वो अपने पहले वाले संबंध होती है अग्नि से। आशुतोष जी 65वें सूत्र का अर्थ बताइए। एकैकस्येन उत्तरोत्तर गुण सद्भावात् उत्तरोत्तराणां तदनुपलब्धि। एक एक के गुण की उपलब्धि होने से बाद बाद वाले जो गुण है उनकी अनुपलब्धि है। क्या बोल दिया आपने तैयारी की है क्या? पढ़ा था, अच्छा से नहीं पढ़ा। पढ़ा था लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा, पूरी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़े? आपके पास और भी कोई काम है यहाँ पर? यही तो काम है ना पढ़ने का, तो कहाँ जाता है आपका समय? आप जिस काम के लिए है उसमें समय लगा के अच्छी तरह तैयारी करिएगा ना। अब इधर उधर समय व्यर्थ करोगे तो फिर क्या पढ़ेंगे आप? तो अच्छी तरह पढ़ के आना चाहिए था ना। बहुत ज्यादा तो सूत्र नहीं हुए हैं, इतने ही हुए हैं और पूरा दिन है आपके पास में, तो पूरे दिन में आपको इसमें लगे रहना चाहिए। आपके अंदर इतना ज्यादा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं आप। प्रभुलाल जी को देखिएगा, जितना सामर्थ्य आप में है ना उतना सामर्थ्य उनमें नहीं है। आप जवान हो, बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो और पठन पाठन की प्रक्रिया में चल रहे हो, वो तो जब पढ़े होंगे उनको छोड़कर कितना समय हो गया पढ़ाई? कितने साल हो गए जी आपकी पढ़ाई छोड़ के? 50 साल हो गए, 45 साल बता रहे हैं, 45 साल हो गए पढ़ाई को छोड़ करके, फिर भी वो पढ़ रहे हैं, सबसे बढ़िया पढ़ रहे हैं और आप पढ़ने में ही लगे हुए हैं और आप पीछे हो जाओ, ये अच्छा नहीं है ना। आप मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, उसी के लिए लगे रहो, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। आप इसमें मेहनत करते हुए फिर आप इधर उधर घूम रहे हो ना तो पता लगता है तो कोई बात नहीं, ये अपना काम निपटा करके घूम रहे हैं, गप लगा रहे हैं तो अपना काम करके लगा रहे हैं, लेकिन अपना काम छोड़ करके, मुख्य काम छोड़ करके अब इधर उधर में लगे रहोगे ना, वो उचित नहीं है। इस बात पर ध्यान दो आप। एक शिकायत नहीं आनी चाहिए आपकी, देखो पढ़ाई नहीं किया, ठीक से नहीं किया, ये अच्छा नहीं है। हाँ जी सत्यवीर जी, हाँ इसी सूत्र का अर्थ बताइए। क्या कहना चाहते हैं, भाव क्या है? यहाँ पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि उनमें एक एक गुण ही है, अनेक गुण नहीं है, ठीक है, और इसलिए एक एक गुण को ही वो ग्रहण कराती इंद्रियां। पृथ्वी आदि पदार्थों में एक एक गुण है, इसलिए इंद्रियां भी एक एक गुण को ही ग्रहण कराती हैं, और बाकी जो गुण दिखते हैं वो तो संसर्ग से आते हैं, ये उसका तात्पर्य। तो एक एक अश्येन उत्तरोत्तर गुण सद्भावात्, एक एक अश्येन का मतलब एक एक के क्रम से, एक एक के क्रम से उत्तरोत्तर गुण सद्भावात्, अलग अलग गुणों की सत्ता उनमें, उत्तरोत्तर गुण सद्भावात का मतलब अलग अलग गुणों की सत्ता अलग अलग पदार्थों में होने से, उत्तरोत्तराणाम बाद वाले जो गुण हैं उन गुणों की अनुपलब्धि होती है, क्योंकि एक एक गुण की सत्ता उसमें विद्यमान है, यानी एक एक गुण को उस पदार्थ की सत्ता स्वीकार किया, यानी एक गुण उसी पदार्थ के अंतर्गत है बाकी नहीं है, यानी उस पदार्थ में एक ही गुण की सत्ता है, सभी गुणों की सत्ता नहीं है, वो तो संसर्ग से संयोग से आए हैं, उसमें रहने वाले नहीं है, वो तो संसर्ग से आए हुए हैं। तो एक एक गुण की सत्ता होने से उत्तरोत्तरा नाम बाद वाले जो है उनकी अनुपलब्धि होती है, ये इसका कथन है। न सर्वगुण अनुपलब्धे प्रभुलाल जी, निरंजन जी हाँ जी स्नेहा जी, सुषमा जी, हाँ जी हाँ जी, ना तो 63वें सूत्र के साथ जुड़े रहा है ना, नहीं ना यम गुण नियोग साधु, आपने पृथ्वी आदि पदार्थों के गुणों की जो व्यवस्था दी है वो ठीक नहीं है। पृथ्वी में 4, जल में 3, अग्नि में 2, ऐसी जो व्यवस्था दी है गुणों की व्यवस्था, वो गुणों की व्यवस्था उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो उसका उत्तर दिया सर्वगुण अनुपलब्ध, सारे गुण उस इंद्रिय से उपलब्ध ना होने से, जिस पृथ्वी से जो इंद्रिय बनी है उस इंद्रिय से उस पृथ्वी के सारे गुण उपलब्ध ना होने से, या यूं कहिए एक इंद्रिय से सभी गुण उपलब्ध ना होने से, एक इंद्रिय से सभी गुण उपलब्ध ना होने से, पकड़ में आए? विष्टम ही अपरम परे ना, हाँ जी आप बताइए इसका अर्थ। विष्टम ही अपरम परेण, क्या हो गया? सूत्रार्थी तो बताना है। हाँ जी पिछले वाले के साथ पहले वाला संबंध है या बाद वाला? ये तो केवल शब्दार्थ भी, आप विष्टम का मतलब संबद्ध है, अपरम का मतलब है पहले वाला, परेण का मतलब बाद वाला, बाद वाले के साथ पहले वाला संबद्ध है। या परे बाद वाले के साथ पहले वाला युक्त है, या पिछले वाले के साथ पहले वाला संबद्ध है, कुछ भी कह सकते हैं। पर का मतलब पिछला भी कह सकते हैं, बाद वाला भी कह सकते हैं, और अपरम का अर्थ पूर्व वाला भी कह सकते हैं, पहले वाला भी कह सकते हैं, शब्दांतर है। अगले वाला बाद वाला एक ही बात है, ठीक है? हाँ जी ऊंचा बोलिए, क्या गड़बड़ हो जाए? एक दूसरे के साथ संबंध हो रहा है, जैसे वायु अग्नि के साथ संबंध हो रहा है, वायु अग्नि के साथ संबंध हो रहा है ना कि अग्नि वायु के साथ संबंध हो रहा है? क्या अग्नि वायु के साथ संबंध नहीं हो रहा जाता, दोनों होते हैं, हाँ होते हैं ना, देखो ना आप, अग्नि जाके वायु के साथ संबंध होता है और वायु आकर के अग्नि के साथ संबंध होता है, देखो ना यहाँ पर प्रत्यक्ष। वैसे यहाँ पर तो अभिप्राय वही है जो आप कह रहे हो कि बाद वाला पहले के साथ संबद्ध है, यहाँ तो यही अर्थ है, और वो पूर्व पक्षी भी यही कहना चाहता है, और ऐसा संबद्ध है सृष्टि के आदि में जब बनी है तभी ऐसा हुआ, आज नहीं होता है, ये भी कहा पूर्व पक्षी ने, ठीक है ना। इन दो बातों को समझ लेना। अब इसका समाधान सिद्धांति करते हैं, बोलिएगा ना, पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात् न इति त्रिसूत्रीं प्रत्याचष्टे। सूत्र में जो न है निषेध, ये निषेध त्रिसूत्रीं तीनों सूत्रों का प्रत्याचष्टे खंडन करता है। सूत्र में जो नकार है ये तीनों सूत्रों का खंडन करता है। तीनों सूत्र का मतलब है 66, 65, 64 से लेके 66 तक, इन तीनों सूत्रों का खंडन करता है ये नकार। कस्मात, क्यों खंडन करता है? क्योंकि पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्। पार्थिव और जलीय द्रव्य के प्रत्यक्ष होने से पकड़ में आया क्या? नहीं आया, मतलब पार्थिव द्रव्य प्रत्यक्ष होता है हमको, हाँ, और जलीय द्रव्य भी प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। इससे पता लगता है कि ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है, यानी प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ नेत्र प्रत्यक्ष से ले रहे हैं, ठीक है ना, नेत्र प्रत्यक्ष जो हो रहा है ना, तो नेत्र प्रत्यक्ष जो हो रहा है हमको पृथ्वी वाला पदार्थ, जैसे ये पुस्तक है, ये पार्थिव है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है ना। आप बर्फ ले आओ तो प्रत्यक्ष हो रहा है, वो जल से है और ये पृथ्वी से है, ये पार्थिव है, वो जली है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है, रूप दिखाई दे रहा है, ये रूप नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जल में तो रूप है ही नहीं है और पृथ्वी में तो रूप है ही नहीं है, तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दिखाई वही देती है जिसमें रूप हो, ये नियम है। उस नियम को दोहराएंगे, बोलिए देखिएगा, महत्व अनेक द्रव्यत्वाद रूपाच्च उपलब्धि रीति। हाँ, रेफ रेफ को नीचे जोड़ लेना, दा के नीचे रा जोड़ना है। महत्व अनेक द्रव्यत्वाद रूपाश्च उपलब्धि रीति, रूपाश्च उपलब्धि। जो पदार्थ दिखाई देती है आंखों से, वो कौन सा पदार्थ दिखाई देता है? तो क्या महत्व, महत परिमाण वाला हो, और अनेक द्रव्यत्वाद अनेक द्रव्यों वाला हो, यानी अनेक अवयवों वाला हो, और रूपाच्च और रूप वाला भी हो, तब उपलब्धि, तब उपलब्ध होती है। तेजसमेव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात् न पार्थिवम आप्यम वा रूप अभावात्। तेजसमेव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्, तेजसमेव द्रव्यम, अग्नि द्रव्य ही प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि अग्नि द्रव्य में महत परिमाण है, अनेक द्रव्य है और रूप है, तो केवल अग्नि द्रव्य ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। न पार्थिवम आप्यम वा रूपाभावात्, पार्थिव द्रव्य जलीय द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, आंखों से दिखना नहीं चाहिए, क्यों? रूप अभावात, उसमें रूप ना होने से। जब दिखाई तो देते हैं इसलिए है ना, उसमें रूप है, सिद्धांती तो रूप मानता है ना पृथ्वी में, इसलिए दिखाई देते हैं, और पूर्व पक्षी तो मानता नहीं रूप को, तो फिर क्यों दिखाई दे रहे हैं? पकड़ में आ रहा है? महत्व अनेक द्रव्यत्वात् रूपाच्च उपलब्धि रीति, कोई भी वस्तु दिखाई देती है तो वो महत्व महत परिमाण वाली होनी चाहिए और अनेक अवयवों वाली होनी चाहिए और रूप वाली होनी चाहिए, तभी वो वस्तु दिखाई देगी। महत का मतलब है अनेक, उसमें छोटा का मतलब अनुपरिमाण, अनुपरिमाण तो दिखाई नहीं दे सकता, वो आप अपेक्षा से वो सूक्ष्म है तो महत परिमाण वाला है वो। मान लीजिए धूल का कण आपको दिखता है ना धूप में, हा? वो यूं अपेक्षा और पदार्थों की अपेक्षा उसको आप सूक्ष्म बोल रहे हो, लेकिन अपने आप में उसको देखेंगे वो सूक्ष्म नहीं है, वो महत परिमाण वाला है। ठीक है, यानी उस वो उसमें उसका परिमाण महत है, अनुपरिमाण नहीं है उसमें, क्योंकि अनुपरिमाण कभी नहीं दिखता। ठीक है ना, अनुपरिमाण दिखता ही नहीं है, जो भी दिखेगा वो महत परिमाण वाला होगा। वो उसको सूक्ष्म इसलिए कह रहे हैं बड़े पदार्थ की अपेक्षा से। ठीक है, यहां अणु अणु के रूप में देखेंगे ना, वो किसी अपेक्षा से नहीं देखेंगे, उसका परिमाण ही अणु है, तो वो दिखाई नहीं देता, इसलिए महत परिमाण होना जरूरी है। फिर कहा अनेक द्रव्यत्वाद, वो महत परिमाण के साथ साथ में उसमें अनेक अवयव होने चाहिए। सूक्ष्मता तो हो गए, अणु परिमाण हो गए सूक्ष्म, तो महत परिमाण का मतलब बड़ा, जिसका आकार बड़ा हो उसको महत परिमाण कहते हैं। एक शर्त है जिसका आकार बड़ा होना चाहिए वो दिखाई देता है, दूसरी बात है वो जिसका आकार बड़ा है ना, वो आकार इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें अनेक अवयव है, अवयवी है। हाँ, नहीं अनेक अवयव है तो अवयवी पर गया ना, वो एक हो गया। हाँ। महत परिमाण तो एक हो गया, पर उस पदार्थ में अनेक अवयव होने चाहिए। आकाश महत परिमाण वाला है लेकिन दिखाई नहीं देता, क्यों? उसमें अनेक अवयव नहीं है, एक बात, और रूप भी नहीं है दूसरी बात। परमात्मा महत परिमाण वाला है, उसमें अनेक अवयव नहीं है और ना रूप है। ठीक है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे सकता। दिखाई देने वाली वस्तु में ये तीन नियम लागू होने चाहिए, एक महत परिमाण होना चाहिए, आकार बड़ा होना चाहिए, फिर उसमें अनेक अवयव जुड़े हुए होने चाहिए, फिर उसमें रूप होना चाहिए, तब दिखेगा, ये कहना चाह रहे। क्या आत्मा तो अणु परिमाण वाला है और ना अनेक अवयव है उसमें ना रूप है, ये तीनों शर्त उसमें नहीं लागू होते हैं, ना आत्मा में ना परमात्मा में। ठीक है, हैं? क्या हाँ महत परिमाण तो है। हाँ ठीक है, अनेक अनेक अनेक अवयव और रूप दो लागू नहीं होते, आत्मा में तो तीनों लागू नहीं होते, परमात्मा में दो और जीवात्मा में तीनों लागू नहीं होते। ठीक है, हाँ जी स्पष्ट हो गया आपका। तेजसम एव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्, इसलिए अग्नि द्रव्य ही प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि अग्नि द्रव्य में ही तीनों शर्त लागू होते हैं। न पार्थिवम आप्यम वा रूप अभावात्, पार्थिव और जलीय द्रव्यों में ये तीनों लागू ना होने से उनका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रूप अभावात, रूप ना होने के कारण से। यानी पृथ्वी द्रव्य जो है उसमें महत परिमाण भी है, अनेक अवयव भी है, लेकिन रूप नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। तेजसवत, तेजसवत पार्थिवाप्य हो प्रत्यक्षत्वात् न संसर्गात अनेक गुण ग्रहणम भूतानाम इति। इसलिए सिद्धांती कहते हैं तेजसवत अग्नि के समान, जिस प्रकार से अग्नि प्रत्यक्ष होती है रूप होने के कारण से, उसी प्रकार से पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात् पृथ्वी और जलीय पदार्थ भी प्रत्यक्ष होने से, न संसर्गात अनेक गुण ग्रहणम, यहां संयोग के कारण से अनेक गुण नहीं होते हैं भूतानाम, भूतों के संसर्ग के कारण से अनेक गुण नहीं होते हैं, उनके अपने गुण है। यानी पृथ्वी में और भूतों के संयोग के कारण से अनेक गुण नहीं आए, उनके अपने गुण है, ये कहना चाहते हैं। जी जैसे कह रहे थे कि दोष आएगा, ऐसा कोई दोष तो आ नहीं रहा संसर्ग से मानने पर। अभी तो आगे पढ़ो ना, आगे पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा, अभी तो बता रहे हैं ना। भूतांतर रूपम कृतम च पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वम ब्रुवतः। अब वो जो समस्या आ रही है ना, वो समस्या को देखना। भूतांतर रूपम कृतम च पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वम। हाँ जी रूपम, भूतांतर रूपम। हाँ जी हाँ जी, तो भूतांतर रूप कृतम, या तो एक ही मानो, या भूतांतर रूप कृतम अथवा भूतांतर रूपम कृतम। वैसे भूतांतर रूप कृतम होना चाहिए, ज्ञाप नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ, मिला देना चाहिए। भूतांतर रूप कृतम च पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वम ब्रुवता। ये पूर्व पक्षी की ओर से बता रहे हैं। पूर्व पक्षी ब्रुवता का मतलब कहने वाला, पूर्व पक्षी जो कह रहा है, क्या कह रहा है? भूतांतर रूप कृतम, अन्य भूतों के संयोग से। भूतांतर रूप कृतम अन्य भूतों के संयोग से पार्थिवाप्ययो, पृथ्वी और जलीय पदार्थों में, या पृथ्वी पार्थिव और जलीय पदार्थों का प्रत्यक्षत्वम, प्रत्यक्ष होता है, ऐसा ब्रुवता कहने वाले पूर्व पक्षी का, या पूर्व पक्षी के मत में वायु प्रत्यक्षो प्रसज्यते, वायु का भी प्रत्यक्ष होने का प्रसंग आता है। भूतांतर रूप कृतम अन्य भूतों के संयोग से, यानी भूतांतर रूप कृतम का मतलब है दूसरे भूत के रूप के कारण से पृथ्वी और जल में रूप आता है, ठीक है ना। यानी अग्नि के रूप के कारण से पृथ्वी और जल में रूप आता है, इसलिए ये प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसा ब्रुवता कहने वाले पूर्व पक्ष के मत में वायु प्रत्यक्षो प्रसज्यते, वायु का प्रत्यक्ष होने का भी प्रसंग आता है। हाँ जी कैसे आएगा? ये जो वायु है ना घूम रही है, इस वायु में अग्नि मिल जाती है, मिल जाती नहीं मिल जाती है, संसर्ग होता नहीं होता है वायु और अग्नि का, पर वहां रूप नहीं दिखता है, वायु वायु का रूप नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? दिखना चाहिए वायु का। जब टॉर्नेडो आते हैं, टॉर्नेडो आते हैं दिखाई देते हैं क्या? तूफान आते हैं हवा दिखती है? कोई हवा नहीं दिखती है, वो मिट्टी धूल वो दिखता है। संसर्ग के कारण दिखती है भाई, वो मिट्टी दिख रही है, वायु नहीं दिखती है, वायु कभी नहीं दिखती है। मिट्टी उस स्थान पर तो रहती नहीं, इधर उधर मत जाओ, वो मिट्टी उड़ती है ना, जहां जहां मिट्टी जा रही है वहां वहां वो मिट्टी दिख रही है, या जहां जहां धूल जा रहा है वो धूल दिख रहा है, जहां जहां वो पत्ते वत्ते जा रहे हैं वो पत्ते दिख रहे हैं, वायु नहीं दिखती है। इधर उधर मत जाओ। हाँ जी, अनुमान की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ तो प्रत्यक्ष की बात हो रही है, इधर उधर क्यों जाते हो? जब वायु के साथ अग्नि मिलती है, संसर्ग हो गया, संसर्ग होने के बाद में वायु को भी दिखना चाहिए, वहां रूप का संसर्ग हो गया उसमें, तो वायु गर्म तो लगती है, स्पर्श तो गर्म स्पर्श होता है, लेकिन रूप नहीं दिखता है। पकड़ में आ रहे ना? जब वायु हमको लगती है ना, तब हमको गर्म तो लग रहा है, गर्म गर्म वायु। जब हीटर जलाओ ना, हीटर जलाए तो जो वायु आ रही है, जैसे गाड़ी में जाते हैं ना सर्दी में, गाड़ी में हीटर जलाते हैं तो पूरा गाड़ी के अंदर पूरा जो है गर्म हवा आ जाती है, गर्म गर्म लगती है, ठीक है ना। ऐसे ही जब मई जून का मौसम होता है ना, उस समय जब वायु आती है तो एकदम गर्म गर्म लू लगता है ना व्यक्ति को, गर्म गर्म लगता है। तो वायु गर्म तो लग रही है लेकिन उसमें रूप नहीं दिख रहा है, यानी वो गर्म जो लग रही है वो किसके कारण से? अग्नि के संयोग से। अग्नि के संयोग से वहां रूप दिखना चाहिए, आपने कहा संसर्ग से रूप दिखाई देता है पृथ्वी में, संसर्ग से जल में रूप दिखाई दे रहा है, तो उसी के समान वायु में भी संसर्ग से रूप दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई देता है। तो कहते हैं नियमे वा कारणम उच्चतम, नियम में, नियम में का मतलब है पृथ्वी में मिलने पर तो पृथ्वी का रूप दिखता है, जल में मिलने पर जल का रूप दिखता है, लेकिन वायु में मिलने पर वायु का रूप दिखेगा नहीं। इस नियम में कारण बताना पड़ेगा आपको। सिद्धांती कह रहे हैं कारण बताना पड़ेगा आप, क्यों नहीं दिखता है? तो क्या बताया बताओ? आदि सृष्टि में ऐसा हो चुका है, हाँ, वायु के साथ अग्नि मिली नहीं। क्या आदि सृष्टि में ऐसा हो चुका है, हाँ, वायु अग्नि के साथ आके मिल गई, हाँ, और ये सब मतलब वायु के साथ अग्नि तो मिली नहीं, उसमें रूप कैसे दिखाई दे रहा? नहीं मिलती है ना यहाँ पर, आदि सृष्टि में हो चुका है, ये तो ऐसा ही है, अब तो होता ही नहीं है। इधर उधर मत जाओ, वो यानी आदि सृष्टि में ऐसा मिलता है, अभी नहीं मिलता है उनका कथन है, अभी तो मिलता है ना। नहीं, उन्होंने जो संसार का कहा उसमें तो वायु का एक ही गुण बताया। क्या? वायु का, हाँ, सिर्फ एक ही स्पर्श गुण बताया, उसके बाद दो तीन चार इस तरह से क्रम बताया। हाँ हाँ, तो फिर वायु में तो नहीं, संसर्ग से आपका कथन है, संसर्ग से गुण आते हैं। वो संसर्ग पहले इधर उधर मत जाए, पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा आप। ये नियम नहीं बता सकते कि उधर से आकर कि इसमें मिलता है लेकिन इधर वाला उधर नहीं मिल सकता है, ये आप नियम नहीं बना सकते ना। उसने बताया ऐसा, वो तो केवल जैसा रखा है उसके आधार पर ये उसके गुण है, इतना बताया। वो संसर्ग में ये नियम नहीं बताया कि पहले वाला जो है दूसरे वाले के साथ ही मिल सकता है लेकिन दूसरे वाला पहले वाले के साथ नहीं मिल सकता, ऐसा कोई नियम नहीं बताया वहां पर, नहीं बताया ना। तो इसलिए संसर्ग से आप गुणों की उपलब्धि मानते हो, तो वायु में जब अग्नि का संसर्ग होता है तो वायु को भी दिखना चाहिए। नहीं दिखता है वायु तो आपको नियम बताना पड़ेगा क्यों नहीं दिखता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, बात अनुभव की नहीं है, आज तो दिखाई देने की है, आंखों से दिखाई देने की है। जब पृथ्वी दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? तो आप कहते हो इसमें अग्नि के कारण से दिखता है, पृथ्वी दिखती है अग्नि के कारण से। और जल क्यों दिखता है? अग्नि के कारण से दिखता है। तो ऐसे ही वायु भी अग्नि के कारण से दिख जाने चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है? ना दिखने के पीछे कारण बताना पड़ेगा आपको, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आया? अब आगे बढ़े, अगला देखिएगा। रसयोर वा पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्। जली और पार्थी और जली रसों का प्रत्यक्ष होने से, अलग अलग रसों का, यूं कहिएगा पृथ्वी और जल के अलग अलग रसों का प्रत्यक्ष होने से आपकी बात गलत है। पकड़ में आया? रस पृथ्वी में रस किस कारण से आया? जल के कारण से, ठीक है ना, ये आपका नियम है। जल के संसर्ग से पृथ्वी में रस आया, तो आपको ये समझाना पड़ेगा पार्थिव रस षड्विधा, पृथ्वी के जो रस है वो छह प्रकार के हैं और जल में केवल एक ही रस है, मधुर रस। आप्यो मधुरा एवा, जल का एक ही रस है। जब जल के संसर्ग से पृथ्वी में रस आता है तो कारण में तो एक रस है, कार्य में छह रस कहां से आ गए? इसलिए पृथ्वी में जो रस है वो जल का नहीं है, जल के संसर्ग से नहीं आया है, पृथ्वी के अपने ही रस है वो। पकड़ में आ रहा है? आपको ये पता है कि पृथ्वी में छह रस होते हैं? नहीं होते? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, यही तो रस है। जल के नहीं है, जल में एक ही रस है। इधर उधर मत जाइए, जल में केवल एक रस है। जल पीते रहे ना आप, कितना ही पीते हो एक ही रस आएगा उसमें, अलग अलग रस नहीं आते। मधुर रस, हाँ जी, हाँ मधुर रस है ना, हाँ जी, वो तो नमक के कारण से, वो तो पृथ्वी के मिलने के कारण से ऐसा है। हाँ जी, नहीं मधुर रस होता है, स्वादीन नहीं होता है। हाँ जी, और पृथ्वी में छह रस है तो सबको पता है। हाँ जी भाई, एक रस तो है, मतलब छह रस तो है ना, एक को क्यों पकड़ के रखो, बाकी पांचों को देखो ना, मतलब हाँ पृथ्वी के अपने हैं ये, हाँ जल के कारण से नहीं है। अगर जल के कारण से है तो जल में भी छह रस होने चाहिए, नहीं है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो रहा है? मधुर का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीठा मिलाएंगे तो जैसे मधुर होता है, इस तरह का ऐसा मधुर नहीं है, उसमें ज्यादा मधुरता है, इसमें मधुरता है लेकिन बहुत कम है। मधुरता का मतलब मीठा, मीठा ये फिर वही बात है। ठीक है, नहीं आप एक बात कहिएगा, आप पानी जब पीते हो ना, आप बोलते हैं ना अरे ये पानी मीठा नहीं है, अपेक्षा से बोलते हैं भाई, अपेक्षा से तो अभी कुछ तो होगा ना, इधर उधर मत जाओ, नहीं उसमें कुछ नहीं मिला है, ना खारा है कुछ है पानी ठीक है हाँ, वो फिर मीठा नहीं लगता है, पर कोई पानी मीठा भी लगता है, आप मुंबई का पानी देखो मीठा होता है, मैं पूरे भारत में जहां जहां घूमा हूँ जितना बढ़िया पानी मुंबई का है उतना पानी कहीं का नहीं मिला, मधुर पानी होता है, ऐसा लगता है जैसे बिस्लरी वाला पानी हो, अब रेलवे स्टेशन में भी पानी पियेंगे ना बहुत अच्छा लगता है, तो नहीं नहीं होता होगा, मतलब वो हो सकता है किसी को और जगह का भी अच्छा लगा हो, लेकिन मेरे को मुंबई का पानी अच्छा लगा है, यानी मीठा होता है, मधुर जल का जो रस है वो मधुर है, वो ये अलग बात है, आप जो मीठा गोल करके पीते हो जो मधुर जितना होता है उतना मधुर तो लगता नहीं, लेकिन बहुत कम मधुर है, यानी नाम मात्र यूं समझ लीजिएगा, है मधुर रस है उसका, चलें, नहीं समझ में आया हाँ। नचा एतत् संसर्गात् भवितुमर्हति, ये संसर्ग से नहीं हो सकता, ये संसर्ग से यानी संयोग से इसमें ऐसे गुण आए हो ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे की बात देखिएगा, ये तो रस को लेकर के बात बताइए, अब बताया जा रहा है रूपयोर वा पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, और पृथ्वी और जल के रूपों का भी अलग अलग प्रत्यक्ष होने से, रूप भी अलग अलग है, पृथ्वी और जल के रूप अलग अलग प्रत्यक्ष होने से तेजस रूप अनुग्रहितयो संसर्गे ही व्यंजकमेव रूपम न व्यंग्यमस्ति इति, रूपयोर वा पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षवात् प्रत्यक्षत्वात्, ये जो रूप है ना पृथ्वी के रूप और जल के रूप अलग अलग है, पृथ्वी का जल का एक ही रूप है, जल का एक ही रूप है और पृथ्वी में सात रूप है, समझ में आ रहे ना, पृथ्वी के अंदर सात रूप हैं और जल में एक रूप है, हाँ जी श्वेत, हाँ जी रूपहीन कोई जल नहीं होता, वो पार्थिव के पृथ्वी के कारण से, वो जल का जो मुख्य जो गुण है वो श्वेत है, तेजस हाजी, आप साइंस को इसमें मत लाइएगा, साइंस को छोड़ दे, प्रत्यक्ष भी देखते हैं ना, नहीं प्रत्यक्ष भी, प्रत्यक्ष पानी का एक ही रूप होता है, अरे पारदर्शी मतलब पारदर्श क्या है, रूप है या नहीं है, श्वेत तो ये है भाई, पारदर्शिता में वो स्वच्छ श्वेत है ऐसा है, समझ में आ रहा है ना, वो पीछे पढ़े थे ना आप स्वच्छता, वो सफेद है मतलब पारदर्शी श्वेत है, यूं कहिएगा पारदर्शी श्वेत, हाँ जी ऐसा सारा पानी पारदर्शी होता है, बाकी जो कोई उसके साथ में बीच में मिल जाता है कुछ चीज तब उसमें अंतर आता है, बाकी पारदर्शी होता है, पारदर्शी सफेद इसको स्वच्छ श्वेत कहते हैं, श्वेत में भी बहुत अंतर होते हैं, इधर उधर क्यों भागते हो, विषय पर रहो ना, श्वेत एक ही प्रकार का नहीं होता, श्वेत अलग अलग, ये भी श्वेत है और नील देते हैं ये भी श्वेत है हा? और श्वेत तो बोध है अलग अलग है, तो पारदर्शी स्वच्छ श्वेत कहलाता है वो, हाँ आगे दे लिए, कहते हैं तेजस रूप अनुग्रहितयो, अगर अग्नि के रूप के कारण से, अग्नि के रूप के कारण से यानी अग्नि के रूप के संयोग से पृथ्वी और जल में रूप आता है तो वो अलग अलग रूप नहीं दिखाई देने चाहिए। और दूसरी एक बात है, संसर्गे ही व्यंजकमेव रूपम न व्यंग्यमस्ति इति, क्योंकि रूप जो है अग्नि का रूप जो है वो कैसा है, व्यंजकम प्रकाशक है, वो अग्नि का रूप है प्रकाशक, यानी दूसरों को प्रकाशित करता है। समझ में आ रहा है जी, व्यंजकमेव रूपम न व्यंग्यमस्ति, वो व्यंग्य नहीं है, यानी व्यंग्य का मतलब है प्रकट करने योग्य नहीं, प्रकट यानी इसका जो रूप है ये इसके रूप को दूसरा रूप प्रकट करता है। पकड़ में आ रहे ना, यानी सूर्य का प्रकाश आए बिना इसका रूप प्रकट नहीं होता है, सूर्य के रूप को कोई और दूसरा रूप नहीं प्रकट करता है, इसको कहते हैं वो प्रकाशक है, यानी प्रकट करने वाला। एक होता है प्रकट करने वाला और एक होता है प्रकट होने वाला। तो कहते हैं अग्नि का जो रूप है व्यंजकमेव रूपम, उसका रूप तो प्रकाशक है, न व्यंग्यम अस्ति, उसका रूप वो प्रकट होने वाला नहीं है, वो प्रकट कराने वाला रूप है। और यहाँ पृथ्वी में ऐसा नहीं है, अगर पृथ्वी से रूप अग्नि से रूप आया पृथ्वी में तो वो स्वयं प्रकट होना चाहिए उसको, क्योंकि अग्नि का रूप तो प्रकाशक है तो उसको भी प्रकाशक होना चाहिए, और ऐसे ही जल का रूप भी प्रकाशक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, वो व्यंग्य है, प्रकट होते हैं दूसरे प्रकाश से, यानी अग्नि के कारण से प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, ये दोष आता है। हाँ जी, जो रूप नित्य है या नित्य? हाँ जी, रूप नित्य है या नित्य? उससे क्या कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रकाश होता है, इधर उधर मत जाइए, पहले आप नित्य अनित्य को क्यों लाए हैं यहाँ पर, और उस नित्य अनित्य से क्या कहना चाहते हैं? रूप एक तो है कि उस वस्तु में हमेशा रहता है, उसका नित्य रूप है, और एक है कि उसमें उत्पन्न होता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश से उसमें रूप दिखाई देता है, क्योंकि हमें अंधेरे में तो रूप दिखता ही नहीं। ऐसा नहीं है, उसका अपना रूप है, उसका अपना रूप है, और वो अपना रूप होता हुआ वो अपने आप प्रकट नहीं होता है, दूसरे से प्रकट होता है, बस इतना अंतर है। ठीक है, एक अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वाद रूपयो। अगली बात कह रहे हैं, एक अनेक विधत्व पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वाद रूपयो, पार्थिवाप्ययो रूपयो, पार्थिव और जलीय रूपों का या रूपों के एक के रूप में अनेक के रूप में प्रत्यक्ष होने से, पृथ्वी जल के रूप एक और अनेक के रूप में प्रत्यक्ष होने से ये रूप अग्नि के नहीं है। पकड़ में आया शब्दार्थ? ये आप अन्वय करिए ना, पार्थिवाप्ययोः रूपयोः एक अनेक विधत्वे च प्रत्यक्षत्वात्। तो अर्थ होगा जल और पृथ्वी के रूपों के, जल और पृथ्वी के रूप एक और अनेक के रूप में प्रत्यक्ष होने से, अर्थात पृथ्वी में अनेक प्रत्यक्ष हो रहे हैं और जल में एक प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसा स्पष्ट हो गया। इसी को इसी वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं, पार्थिवम हरित लोहित पीतादि अनेक विधम रूपम। पार्थिवम पार्थिव पदार्थ जो है हरित है, हरा है, लाल है, पीला है, काला है, ऐसे सात प्रकार के रूप पृथ्वी में हैं। आप्यम तो शुक्लम अप्रकाशकम, और जल में तो शुक्ल रूप है, ठीक है ना, और अप्रकाशकम और अप्रकाशक है, वो प्रकट करने वाला रूप नहीं है, वो तो प्रकाश्य है, एक प्रकाशक होता है एक प्रकाश्य है, प्रकाशक मतलब प्रकट करने वाला और प्रकाश्य का मतलब है प्रकट होने वाला। तो जल का जो रूप है वो प्रकट होने वाला है, प्रकट करने वाला नहीं है। न च एतद एक गुणानाम संसर्गे सति उपलभ्यते इति, न च एतद, ये जो बात है जो अभी बताया रूप को लेकर के या गंध को लेकर के या रस को लेकर के जो भी बातें बताई, नच एतद, ये जो बात कही है एक गुणानाम भूतानाम, एक एक गुण वाले भूतों के संसर्गे सति, परस्पर संयोग होने पर न उपलब्ध थे, ये उपलब्ध नहीं होते, एक गुणानाम भूतानाम संसर्ग, एक एक गुण वाले भूतों के संसर्ग होने पर ये ऐसे गुण उपलब्ध होते हो ऐसा नहीं। उदाहरण मात्रम च एतद्, ये केवल एक उदाहरण मात्र दिया जा रहा है, यूं बताने को तो बहुत कुछ बता सकते हैं। अतः परम प्रपंच, इसके आगे एक प्रपंच बता रहे, प्रपंच का मतलब है कुछ विस्तार बता रहे, सारा विस्तार सबका एक एक करके नहीं बताएंगे, थोड़ा सा खोल रहे हैं। प्रपंच का मतलब है विस्तार। जब बोला जाता है ना ये ईश्वर का प्रपंच है, तो ये ईश्वर का विस्तार, क्या प्रपंच कर रहे हो जब आप आपस में गुटरगु करते हो ना, तो कोई कहता क्या प्रपंच कर रहे हो, क्या योजना बना रहे हो, क्या कुछ फैला रहे हो, बोलते हैं ना, ये प्रपंच का मतलब है विस्तार। अतः परम प्रपंच है, इसके आगे उसका विस्तार बताया जा रहा है। स्पर्शयोर वा पार्थिव तेजसयो प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव तेजसयो हो, पृथ्वी और अग्नि के अलग अलग स्पर्श प्रत्यक्ष होने से, स्पर्श स्पर्श जो है अग्नि का, पृथ्वी का स्पर्श अग्नि का नहीं है। स्पर्शयोर वा पार्थिव तेजसयो प्रत्यक्षत्वात्, पृथ्वी और अग्नि का अलग अलग स्पर्श प्रत्यक्ष होने से, प्रत्यक्ष होने से पार्थिव अनुष्ण शीत स्पर्श, पृथ्वी का जो स्पर्श है वो अनुष्ण अशीत स्पर्श है, न तो गर्म लगता है न ठंडा लगता है, यानी सामान्य स्पर्श है। उष्ण तेजस प्रत्यक्ष, और अग्नि का जो स्पर्श है वो उष्ण होता है, गर्म होता है। न च एतद् एक गुणानाम अनुष्ण शीत स्पर्शेन वायुना संसर्गेन उपपद्यते इति, ये कहते हैं न च एतद्, ये जो बात है पृथ्वी का स्पर्श अलग और अग्नि का स्पर्श अलग, और ये जो स्पर्श है ये एक गुणानाम एक एक गुण वाले भूतों के अनुष्ण शीत स्पर्शेन वायुना, अनुष्ण शीत स्पर्श वाले वायु के संसर्गेन संसर्ग से उपपद्यते सिद्ध होता है। क्या कहना चाहते हैं ये समझ लीजिएगा, पृथ्वी में और अग्नि में जो स्पर्श होता है हमको, ये किस कारण से होता है, पूर्व पक्षी के अनुसार वायु के कारण से, वायु के संयोग से, वायु के संयोग से पृथ्वी और अग्नि में स्पर्श गुण उपलब्ध होता है, ये उसका कथन है। तो सिद्धांती ने कहा है अगर वायु के स्पर्श गुण के कारण से होता है तो वायु का स्पर्श गुण कैसा है, अनुष्ण अशीत है, ठीक है ना, मतलब वायु का जो एक्चुअल स्पर्श है न गर्म है न ठंडा है, यानी सामान्य स्पर्श है। तो उस वायु के संसर्ग से इनमें आता है तो एक का स्पर्श गर्म क्यों हो गया और एक का स्पर्श ठंडा क्यों हो गया, पकड़ में आ रहे ना, इससे ये पता लगता है ये वायु के संयोग से इसमें स्पर्श नहीं आया, उनके अपने स्पर्श है, ये कहना चाह रहे हैं। न च एतद्, एतद् ये जो बात कही है ऊपर दोनों के अलग अलग स्पर्श प्रत्यक्ष होने से, एक गुणानाम भूतानाम, भूत सबके साथ जोड़ दीजिएगा, एक गुणानाम भूतानाम का मतलब एक एक गुण वाले भूतों के अंदर अनुष्ण शीत स्पर्शेन वायुना, एक एक हाँ जी अनुष्ण अशीत स्पर्शेन, ये जो एक एक गुण वाले जो भूत हैं इन भूतों में जो अनुष्ण अशीत स्पर्श वाला जो वायु है, इस वायु के संयोग से उन दो पदार्थों में अलग अलग स्पर्श न उपद्यते सिद्ध नहीं होते। हाँ जी, पृथ्वी और अग्नि में उपलब्ध नहीं हो सकते, अलग अलग स्पर्श उपलब्ध नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया जी। अथवा अथवा कहकर के एक अलग प्रकार से समाधान कर रहे हैं, इसी सूत्र का अलग अर्थ कर रहे हैं अभी। पार्थिव आप्ययो द्रव्ययो व्यवस्थित गुणयो प्रत्यक्षत्वात्, अथवा सूत्र का एक अलग प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। पार्थिव आप्ययो द्रव्ययो, पृथ्वी और जल इन दो प्रकार के द्रव्यों में व्यवस्थित गुणयो, अलग अलग गुण व्यवस्थित है, यानी पृथ्वी के गुण अलग प्रकार के और जल के गुण अलग प्रकार के, और ऐसे ही प्रत्यक्षत्वात्, ऐसे ही प्रत्यक्ष होता है। स्पष्ट हो गया। चतुर्गुणम पार्थिवम द्रव्यम, चार गुणों वाला पार्थिव द्रव्य है। त्रिगुणम आप्यम, और तीनों गुणों वाला जल द्रव्य है, ऐसा ही प्रत्यक्ष हमको होता है। पकड़ में आया जी? पृथ्वी चार गुणों वाला प्रत्यक्ष होता है, जल तीनों गुणों वाला प्रत्यक्ष होता है, यानी पृथ्वी को देखते हैं हम तो चारों गुण हमको प्रत्यक्ष होते हैं, और जल को देखते हैं तो चारों गुण प्रत्यक्ष होते हैं, तीनों गुण प्रत्यक्ष होते हैं। तेना, इससे तत्कारणम अनुमीयते, इससे उनका जो कारण है उसका अनुमान होता है। तथा भूतानि, नहीं तथा भूतमिति, उसके कारण भी उसी रूप में है, यानी पृथ्वी पदार्थ जो हमको प्रत्यक्ष होता है, जैसे घड़ा, घड़े में चारों गुण हमको दिखते हैं, रूप भी, रस भी, स्पर्श भी, गंध भी, ठीक है जी। पृथ्वी मतलब घड़े में, ऐसे ही बर्फ ले लीजिएगा, बर्फ में भी तीनों गुण हमको दिखते हैं, रस भी, रूप भी और स्पर्श भी, गंध नहीं। पकड़ में आ गई? तो तेन तत् कारणम अनुमीयते, उससे उसका कारण का अनुमान होता है, यानी बर्फ किससे बना है? पानी से। घड़ा किससे बना है? पृथ्वी से। तो कार्य में जो गुण तीन, चार और तीन दिख रहे हैं, इससे अनुमान होता है उसके कारण में भी ये चार और तीन गुण हैं, ये कहना चाहते हैं। तथा भूतमिति, उसी प्रकार उसका कारण होता है। तस्या, तस्या कारणस्य, वो जो कारण है, कौन है वो? भूत। उस कारण रूपी भूत का कार्यम लिंगम, उसका कार्य ही उसका चिन्ह है। जो पृथ्वी से बना हुआ कार्य है, वो कार्य ही उस पृथ्वी को सिद्ध करने में लिंग है, चिन्ह है। क्योंकि कार्य में चार गुण है तो कारण में भी चार गुण होना चाहिए, कार्य में तीन गुण है तो कारण में भी तीन गुण होना चाहिए, क्योंकि वो कार्य ही उसको सिद्ध करने के लिए चिन्ह बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो कहा है कारण अभावाद ही कार्य अभाव, कारण अभावाद ही कार्य अभाव, कारण में ना होने से कार्य में नहीं होंगे, और कार्य में है तो कारण में भी होने चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? वो ही का मतलब है निश्चय से, निश्चय से कारण में ना होने पर कार्य में भी नहीं होता है, इसका उल्टा करो, कार्य में है इसका मतलब कारण में भी है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, एवं इसलिए तेजस वायव्ययो द्रव्ययो प्रत्यक्षत्वात् गुण व्यवस्थाया तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्थाम अनुमानमिति। एवं इसी प्रकार से तेजस वायव्यो द्रव्ययो, अग्नि और वायु रूपी द्रव्यों के अलग अलग प्रत्यक्ष होने से गुण व्यवस्थाया, ये जो गुण की व्यवस्था है, अग्नि का जो स्पर्श है और वायु का जो स्पर्श है, इनकी जो, इन गुणों की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण से क्या पता लगता है? तत्कारणे द्रव्य, उसके जो कारण द्रव्य है, उन कारण द्रव्यों में व्यवस्थाम अनुमानम, उन कारण द्रव्यों में भी वैसा ही गुण है, ऐसा अनुमान होता है। पकड़ में आया? हाँ जी। अलग अलग गुणों के प्रत्यक्ष होने से गुण व्यवस्था या इस गुण व्यवस्था के कारण, अलग अलग गुणों की व्यवस्था के कारण तत् कारण द्रव्य, उनके जो कारण द्रव्य है उनमें वैसी व्यवस्था है ऐसा अनुमान होता है। स्पष्ट हो गए जी। अगली बात, दृष्टश्च विवेकः पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्। पार्थिवाप्ययो विवेकः दृष्टः प्रत्यक्षत्वात्। विवेक का मतलब भेद, यहां विवेक का मतलब भेद। पृथ्वी और जलीय पदार्थों का भेद प्रत्यक्ष रूप से देखा है। पृथ्वी और जल के जो गुणों का जो भेद है वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। यह पार्थिव आप्ययो विवेक दृष्टः, पृथ्वी और जल का जो भेद है वो दृष्टः प्रत्यक्ष है, दृष्ट है। क्यों? प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष होने से। जल और पृथ्वी का भेद देखा गया है प्रत्यक्ष होने से। क्या है? पार्थिवम द्रव्यम अबादिभिर वियुक्तम प्रत्यक्षो गृह्यते। पार्थिवम द्रव्यम, पार्थिव द्रव्य जो है ना, गड़ा या कोई भी पार्थिव द्रव्य, जैसे दीवार, ये सब पार्थिव है। ये पार्थिव द्रव्य जो है अबादि भी वियुक्तम प्रत्यक्षो गृह्यते, बिना जल के ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यानी इसको देखो, इसमें जल है क्या? जल से रहित दिखता है ना, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। ये जल से रहित है, ये जल से रहित होता हुआ भी इसमें रस है। पकड़ में आ रहा है ना, क्योंकि उसका अपना है। दोनों का भेद बता रहे हैं, पृथ्वी और जल के अंदर जो भेद है ना दोनों का, यानी इसके साथ जल न रहता हुआ भी इसके अंदर रस दिखता है, ये कहना चाह रहे हैं। पार्थिवम द्रव्यम, पार्थिव द्रव्य जो है अबादि भी वियुक्तम प्रत्यक्षो दृश्यते, प्रत्यक्षो गृह्यते। पार्थिव द्रव्य जो है जल अग्नि वायु से रहित होकर भी प्रत्यक्ष गृहित होता है। पकड़ में आया जी। ऐसे ही आप्यम च पराभ्याम, और जल जो है पराभ्याम, अग्नि और वायु के बिना केवल जल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जल में कोई अग्नि नहीं आया है और जल में कोई वायु नहीं आया है, केवल जल प्रत्यक्ष दिखता है। पराभ्याम, उन दोनों गुणों से, उन दोनों पदार्थों से रहित। तेजसम च वायुना, और अग्नि जो है बिना वायु के भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। न च एक गुणम गृह्यते इति, उनमें एक एक गुण तो गृहित नहीं होते हैं। मतलब पृथ्वी द्रव्य जो है बिना जल अग्नि वायु के बिना ही दिखाई देता है, तो उसमें केवल एक ही गुण दिखाई देना चाहिए। पकड़ में आ रहे ना। वियुक्तम का मतलब रहित, यानी बाकी द्रव्यों से रहित केवल पृथ्वी जब दिखाई दे रही है तो उसमें केवल एक ही गुण दिखना चाहिए, लेकिन सारे गुण दिखते हैं। ऐसे ही जल अग्नि और वायु के रहित केवल जल दिखाई देता है तो भी उसमें एक गुण होना चाहिए। ऐसे ही अग्नि, अग्नि बिना वायु के है तो उसमें एक ही गुण होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं नच एक गुणम गृह्यते इति, वो एक एक गुण उसमें गृहित तो होते नहीं है। पृथ्वी बाकी द्रव्यों से रहित, जल बाकी द्रव्यों से रहित, अग्नि बाकी द्रव्य से रहित होते हुए भी उसमें एक एक गुण नहीं दिखाई देता है। निरनुमानम, इसमें कोई प्रमाण नहीं है आपके पास में। निरनुमानम तु विष्टम ही अपरम परेण इत्येतद्, ये आपने जो कहा ना विष्टम ही अपरम परेण, ये निरनुमानम, ये बिना प्रमाण का है आपका। इति नात्र लिंगम अनुमापकम गृह्यते इति, क्योंकि इसमें कोई लिंग, कोई बताने वाला प्रमाण, अनुमापक कोई यहां पर गृहित नहीं हो रहा है। ये न एतद एवं प्रतिपद्यमयि, जिससे हम ये स्वीकार करें कि संसर्ग से इसमें गुण आते हैं। कोई अनुमान नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है आपके पास में कि संसर्ग से इसमें गुण आते हैं, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? अगली बात, अंत में एक बात कही जा रही, यच्चोक्तम विष्टम ही अपरंपरेण इति, जो आपने कहा था विष्टम ही अपरंपरेण इति, इस सूत्र में क्या कहा था, भूत सृष्टो वेदितव्यम न सांप्रतम इति, ठीक है, ये तो भूत सृष्टि में ऐसा होता है, यानी जब उत्पन्न हुआ है तब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और न सांप्रतम, आजकल नहीं मिलते हैं, ऐसा जो आपने कहा है ये गलत कहा है। नियम कारण अभावात अयुक्तम, नियम कारण अभावात, इस नियम का कारण न मिलने के कारण से अयुक्तम, अयुक्त है आपकी बात। दृष्टम च सांप्रतम अपरंपरेण विष्टम इति, दृष्टम च, ये तो स्पष्ट प्रत्यक्ष देखा जाता है आज सांप्रतम, आजकल भी, अपरंपरेण विष्टम, अपरम पहले वाला पिछले वाले के साथ संबद्ध होता हुआ, जैसे वायु ना च विष्टम तेज इति, वायु के साथ अग्नि मिल जाती है, पकड़ में आ रहा है जी, वायु के साथ अग्नि मिल जाती है, संसर्ग हो गया वहां पर वायु के साथ अग्नि का, तब वायु को या तो वायु को रूप वाला दिखाई देना चाहिए, यानी रूप वाला बन करके दिखाई देना चाहिए, या अग्नि जो है बिना रूप वाली दिखाई देनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अब ये जो विष्टम विष्टम जो आप बोलते आए हैं, ये विष्टम का मतलब क्या है, तो कहते हैं विष्टम संयोग, विष्टम का अर्थ संयोग है। सच द्वयो समान, सचा संयोग, वो जो संयोग है, द्वयो समान, दोनों में एक समान है, यानी वायु जाकर के अग्नि से मिले, अग्नि जाकर के वायु से मिले, ठीक है ना। तो अगर वायु अग्नि के साथ मिल गई हो तो अग्नि जो है अनुष्ण अशीत होना चाहिए, ठीक है ना, अथवा वायु अग्नि के साथ मिल गई तो वायु का रूप नहीं है तो अग्नि का भी रूप नहीं दिखना चाहिए, अथवा अग्नि वायु में मिल गई है तो वायु रूप वाला रूप वाली दिखाई देनी चाहिए, नहीं दिखाई देती है ना, दिखाई देनी चाहिए, संयोग से अगर दिखाई देता तो ये होना चाहिए। तो कह रहे हैं सच द्वयो समान, वो दोनों में समानता है, क्या, उसी समानता को समझा रहे हैं, वायु नाच विष्टत्वाद स्पर्शवत तेजो न तो तेजसा विष्टत्वाद रूपवान वायुरिति। कहते हैं वायु नाच विष्टत्वात, वायु के साथ तेजो विष्टत्वात, वायु के साथ अग्नि के मिल जाने से स्पर्शवत, वो जो स्पर्श वायु का है वही स्पर्श, नहीं, जो वायु के साथ अग्नि का संयोग हो जाने से स्पर्शवत, स्पर्श के समान उसका रूप भी दिखाई देना चाहिए वायु का, जैसे वायु का स्पर्श हमको दिखाई देता है ऐसे ही रूप भी वायु का दिखाई देना चाहिए। अथवा तेजसा विष्टत्वात वायु रूपवान, तेजसा अग्नि के साथ वायु मिल जाने से रूपवत रूपवान वो वायु रूप वाली होनी चाहिए, ना तू पर ऐसा नहीं दिखता है, ना दिख नहीं दिखता है तो नियम कारणम नास्ति, इस नियम का कारण आपके पास कोई नहीं है, मतलब उसके साथ संसर्ग होने पर भी वो वायु में रूप नहीं दिखता, ठीक है ना, अथवा अग्नि के साथ मिल जाने कारण से अग्नि भी अनुष्ण शीत अनुष्ण अशीत स्पर्श होना चाहिए इसका, हा? पर ऐसा क्यों नहीं होता, तो उसका कोई आपके पास नियम नहीं है, ये कहना चाह रहे, पकड़ में आ रहा है ये क्या कहना चाहते हैं। विष्टम संयोग सच द्वयो समान, ये संयोग जो है दोनों में एक समान है, या तो वायु के साथ अग्नि मिलकर के अग्नि वायु अग्नि के समान हो जाए, अथवा अग्नि के साथ में वायु मिलकर के अग्नि वायु के समान हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं दिखता है। ऐसा ना होने के पीछे नियम कारणम नास्ति, इस नियम में कोई कारण आपके पास नहीं है। दृष्टम च तेजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात् अग्रहणमिति। हाँ ये नियम तो है, दृष्टम च, ये नियम स्पष्ट दिखाई देता है कि तेजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात्, अग्नि के स्पर्श के कारण से, अग्नि के स्पर्श से वायु का जो स्पर्श है वो दब जाता है। हाँ अग्नि के स्पर्श से वायु का स्पर्श दब जाता है, इसलिए वहां पर वायु में अग्नि का ही स्पर्श हमको होता है, ये तो देखा जाता है। नच तेनैव तस्य अभिभव इति, यदि स्पर्श वायु का ही मानते हो आप तो उसी से उसी का दबना नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहे ना, ये सशक्त हेतु है। अगर स्पर्श गुण वायु का ही है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि वायु के गुण को अग्नि वाला, वायु के स्पर्श को अग्नि वाला स्पर्श दबा रहा है, ठीक है ना, इसलिए हमको गर्म दिखती है, वायु दबा रहा है ना। अगर ये स्पर्श जो अग्नि का जो स्पर्श है ये वायु का ही गुण है, वायु के कारण से इसमें आया है, तो उसी से उसी गुण का थोड़ा दबना होता है। पकड़ में आ रहे ना, अगर स्पर्श गुण वायु का ही है तो वही उसी को थोड़ा दबाएगा, दबाने वाला तो दूसरा होगा, ठीक है ना, दबाने वाला दूसरा है, दबने वाला दूसरा है, वही अपने आप को वही दबा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, दबाने वाला दूसरा होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं कहां पर देख रहे हैं आप, हाँ आप्यम च पराभ्यम, पराभ्याम वायु तेजसाभ्याम या तेजस वायुभ्याम, मतलब अग्नि और वायु से आप्यम रहित है, ऐसा हो गया, स्पष्ट हो गया। अच्छा एक दो तीन चार, कल पूरा होना चाहिए, नहीं होता है तो आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, सूत्रार्थ, सूत्रार्थ करना है ना, हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा। तीनों सूत्रों में कही हुई बात उचित नहीं है, तीनों सूत्रों में कही हुई बातें उचित नहीं है, अथवा ऐसा भी लिख सकते हैं संसर्ग से गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। संसर्ग से गुणों की उपलब्धि नहीं होती है क्योंकि पार्थिव जलीय पदार्थों के प्रत्यक्ष होने से, क्योंकि पार्थिव और जलीय पदार्थों के प्रत्यक्ष होने से पार्थिव जलीय पदार्थों के प्रत्यक्ष होने से उन्हीं के गुण हैं ऐसा सिद्ध होता है, उन्हीं के गुण हैं ऐसा सिद्ध होता है। ठीक है, यानी तीनों सूत्रों में कही हुई बातें उचित नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो, अथवा आप ये भी लिख सकते हो दूसरों के गुण संसर्ग से गुण नहीं, संसर्ग से गुणों की उपलब्धि नहीं होती है, संसर्ग से गुणों की उपलब्धि नहीं होती है क्योंकि पार्थिव और जलीय पदार्थों के प्रत्यक्ष होने से वे उन्हीं के गुण हैं, ऐसा वे गुण उन्हीं के ही हैं। ओंकार ओम सबको प्रणाम।